Հիմնադրամը կենտրոնական շուկայի տարածքում տաղավարներ էր վարձակալել, որտեղ գյուղացին պիտի վաճառեր իր արտադրած մթերքը։ Արդյոք այդ տաղավարները ծառայում են նպատակին։ Մեր բազմաթիվ հանդիպումներում գյուղերում գյուղացիները մեզ մեղադրում են, որ մենք ապրանքի վաճառքի հնարավորություն չունենք, եւ այդ գաղափարը եկել է Բերքի տոնի ժամանակ, երբ որ գյուղացին անձամբ ինքը վերում իր ապրանքը վաճառում էր։ Կամ գնում էին գյուղացի միասնիկը մեզ խափում է, մենք ավելի շատ ենք կորցնում եւ ասում ենք՝ եկեք ամեն շրջանի համար շուկայում ունենանք մի տաղավար, եթե պահանջված լինի բազմապատկենք։ Եվ մենք մեր պարտականությունը կատարել ենք, տրամադրել ենք տաղավարը շրջաններին, ինչքանով է ծանրաբեռնված անկեղծ տեղյակ չեն, կփորձեն ծանոթանալ եւ տեսնել ինչքանով է, բայց այստեղ էլի տեսնենք գյուղացիները ոնց է մեղա, գնացել են գյուղացմա, միասնիկը մեզ խափում է, ասում լավ ինչ անենք, պետական գնում չկա, եկեք Ստեփանակերտում վարձենք, հայտարարենք, անվճար հայտարարենք, որ այս տաղավարում վաճառում է այսինչ գյուղի կամ այսին շրջանի միսը, եկեք դուք վաճառեք, որ չասեք, ասում եք դիտենց ինչ կինի, ուրիշ ձև ոնց ենք տեսնում, կա երկու ձև, կամ միջնորդների կամ ուղակի, ուղակին շուկան է, տարեկան մենք անգամ ենք մենք Բերքի տոն իրականացնում, բայց ամենօրյա ձևը դրանից ավելի լավ ձև աշխարհում ոչ մեկի չի որինել, շուկայում ունենալ, կարանք ուրիշ տեղ հատկացենք, բայց ուրիշ տեղ ընդհանուր արմամբ պահանջված չի լինում, որովհետև ամենաշատ խոսքը շուկայում է։ Բերքի տոն կազմակերպելուց հետո առաջարկներ եղավ մեր քաղաքացիներից, հատկապես օգտագործողների, որ հնարավորություն ընձեռվի, որ ոչ թե տարի մեկ անգամ լինի, այլ հնարավորություն ստանան իրենց աճեցրած բերքն բարիքը մշտական կարգով վաճառեն, ինչպես նաև մսամաթերքը, որ բողոքում էին այլ ընտրանքային հնարավորությունից, որ հենց իրենք վաճառեն իրենց արտադրածը։ Մենք պայմանավորվել ենք կենտրոնական շուկայում գործող 10 տաղավար վարձակալել ենք այդ ընկերությունից, կահավորել ենք լրիվության Jaguar ընկերությունից, նախատեսել համապատասխան պարագաներ, քշերք եւ այլն, որպեսզի մեր օգտագործողները հնարավորություն ունենան կազմակերպել վաճառքը։ Իդեպ 10 տաղավարն են բաժանել ենք բոլոր շրջաններին եւ շրջանների վարչակազմների մի քանի անգամ կոչ ենք արել, որ կարոզեն, որ նման հնարավորություն կա։ Անգամ ենք պատրաստ էինք հոգալ հերո եկած հեռավոր գյուղերից եկած քաղաքացիների կեցության պայմանների կենտրոնական շուկայի հարևանությամբ գործող հյուրանոցներից մեկում պայմանավորվել ենք, որ տեղավորենք։ Այս տարիների ընթացքում չեմ կարա գոհնակություն հայտնել այդ գործընթացից, մենք չենք սպասել, որ այսպես կարձագանքեն, եւ չեմ ասել, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի արձագանքել, բայց միշտ այդ տաղավարները մեկում մեջ էին զբաղեցրած։ զբաղացված էին հիմնական մի օրով, մի կարող է մի ամիս ընդհանրապես չզբաղացնի, հետո մի 10 օր եւ այլ։ Բայց միևնույն է, դուք վարձը պետք է վճարեիք։ Միանշանակ։ Ընդ որում, հետագայում որոշ մարդիկ արդեն զբաղեցնելով այդ տաղավարները սկսեցին հարճակված նպատակներից շեղվել արագ սննդի վայրեր եւ այլ եւ այլ։ Բայց ձեր գրասենյակում գործում է վերահսկողության բաժին, հնարավոր չէ՞ անմիջապես կանխել նման գործնեությունը։ Օրինակ ես գիտեմ, որ այդտեղ գյուղերից մեկից մարդ էր եկել մի կին, որի աղջիկը այստեղ ուսանող էր, այդ կինը ժենգյալով հաց էր թխում։ Բարեգործության համար չէր վարձակալված այդ տարածքը, ասում են զոհվածի կին է, ոչինչ։ Համաձայնում ձեզ հետ, մեկ ամիս է կարծեմ տևել այդ բանը, և մենք փորձել ենք վարչակազմերին այդ դեպքից հետո ազատել են բնականաբար այդ տարածքները, այս փորձել են վարչակազմերի հետ, փորձել են իրանց ներգրավենք, որը ի սկզբանե պետք է իրանք ներգրավեն, հիմնադրամը ուղղակի միջնորդ է, անգամ առաջարկություն է եղել, որ մենք հանձնենք բանալինեն վարչակազմերի ղեկավարներին կամ գյուղբաժիներին, որ իրանք ուղարկեն մարդկանց, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ համագործակցությունը չի ստացվել, թե որ կողմում ա եղել, թե քաղաքացին են չցանկացել, թե չի հորդորվել, թե չի պարզաբանվել, չեմ կարա ես գնահատական տամ։ Մենք փորձել ենք երկու տարի, երկու սեզոն պահենք, որ ասենք գուցե առաջին սեզոնում որոշ մարդիկ տեղյակ չեն եղել եւ այլ, ոչ նայած չեմ կարող ասեմ, որ ահագի մարդիկ էլ բացրել են եւ վաճարել են, ուղղակի դա գրել է ոչ կանոնավոր բնույթ։ Այդ իսկ պատճառով մենք ցանոցել ենք Jaguar ընկերությանը, որ հունիսի 1-ից լուծում ենք պայմանագիրը, որ բեզի լրացուցիչ ծախսերի տակ չընկնենք անիմաստ, բայց եթե լինեն ցանկացողները ոչ թե իր հիմնադրամի խողովակներով, այլ վարչակազմի կարելի նույն ընկերության ղեկավարության հետ պայմանավորվի մի օրով կամ 10 օրով ընդհանուր կանոններով, եթե պետք լինի աջակցություն միջամտություն մեկելի պատրաստ ենք, բայց կանոնավոր պայմանագիրը լուծվել է։ Jaguar ընկերությունը ինքը պետք է որոշի, թե այդ տաղավարները ինչ նպատակով ծառայեցնին։ Հոչի թողնելու ազատ սպասի, թե ինչ որ մեկը, ինչ որ գյուղից երբ կգա կզբաղեցնի, նա կարող է արդեն վարձակալությամբ տալ ցանկացած մասնավոր անձի, ով ցանկանա այնտեղ առևտուր կազմակերպել կամ ասենք կարուձևի արհեստանոց բացել, պարզապես տարածքը վարձակալի։ Միանշանակ խոսքս ոչ թե կոնկրետ այդ տաղավարների մասին, այլ եթե քաղաքացին ցանկանա իր բերքը վաճարի, ոչ թե այդ տաղավարներով, կարող է վարչակազմը պայմանավորվի կենտրոնական շուկայում, ուրիշ տեղ վարձակալի, եթե նորմալ առաջարկ ձևավորվի, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում այլ տեղեր են նախատեսված, որ գյուղացին կարող է ուզեն այլ տեղ նախատեսեն, մենք պատրաստենք, լսենք երկու կողմին էլ, վարչակազմին էլ եւ օգտագործողին էլ, եւ եթե լինի կանոնավոր ձևակերպված տարբերակ, մենք էլ աջակցությունը կհայտնենք։ Գյուղերում ինչ են պատճառաբանում, չեք ասել ձեր առաջարկներ միջև այդ բողոքում էին, որ չեն կարողանում բերքը իրացնել, հիմա էլ պայմաններ են ստեղծվել, ի՞նչն է խանգարում, գուցե ինչ-որ խանգարող հանգամանք կար։ Փորձել ենք, քանի որ վարչակազմերից է եկել այդ առաջարկությունը, իրանցից ճշտել, բայց օբյեկտիվ որևէ պատճառ, որևէ նման բան, որ խոչընդոտող բան կա, որ ավելի լավ դուք միջամտեք կամ աջակցեք կամ այս մի բան անեք, մեկ նման առաջարկ չենք ստացել, եթե ստանայք մենք դա կվերացնենք։ Այնուամենայնիվ խնդիրը մնում է չլուծված, գյուղացին պետք է կարողանա իր բերքը վաճարքի հանել, մանավանդ հեռավոր գյուղերում ապրողները, տրանսպորտը թանկ է, կան գյուղացիներ, որոնք բողոքում են, եթե ես ստանեմ շուկա ինչ որ բան վաճառելու, հազիվ գնալ գալու ծախսը փակի։ Իսկ Ստեփանակերտին կարիք ունի թարմ բանջարեղենի եւ մրգի, գաղտնիք չէ, որ մեր շուկաներում վերավաճառողներն են գինթելադրողները։ Այնուամենայնիվ ինչ որ մի լուծում պիտի գտնվի, այդ 10 տաղավարը փակվեց, դա էլ մի տարբերակ էր, որը իրեն չարդարացրեց։ Այս խնդրի շուրջ ինչ որ բան թե վարչակազմերում, թե ասենք հիմնադրամը, այլ օղակներում առաջարկություններ կան, որ կարելի է քննարկել։ Մենք այդ առաջարկները հիմք ունեցինք եւ վարձակալեցինք դա։ Այդ տարբերակը կիսատ աշխատեց, որի պատճառով էլ վարձակալությունը լուծվել է, բայց դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրը Խնդիրը փաստորեն չի լուծվել, բայց մյուս կողմից էլ կա այդ խնդիրը, եթե լիներ այդ խնդիրը, երևի կվարձակալեն կամ էլ կարողա ուզում են այլ վայրում իրականացնեն կամ այլ տարբերակով, մենք պատրաստ ենք լսելու։ Գիտեք, պետք է ստանանք այդ ազդակները, որ մեզ անհրաժեշտ է նմանատիպը։ Ըստ ձեզ, եթե չեն օգտագործվել այդ տաղավարները, արդյոք նշանակում է, որ այլևս խնդիրը չկա։ Գյուղացու բերքի իրացման խնդիրը լուծված է, կարելի է նման հետևություն անել։ Բերքի տոնը, չնայած գազམ་ակերպում է տարին 1 անգամ, բայց ուրախացնողը նույնն է, որ տարից տարի մեծանում է ինչպես այցելուների քանակը, այնպես օգտագործողների քանակը, և բերքը և գումարային արևտուրը։ Ծավալը և բերքի տեսականին մեծանում է։ Երևի թե բավարար է բերքի տոնը տարի 1 անգամ, որ լրիվությամբ իրան բերքը, այն ավելցուկը սպառվի, իսկ մնացածը իրան կարող են վաճառեն տեղերում կամ այսինքն սպասենք աշնանը։ Կան մրգեր, բանջարեղեն, որոնց կարիքը քաղաքի բնակիչը ունի ամրանտարի շրջանում, կամ պիտի ենթադրել, որ գյուղացին այնքան չի արտադրում, որ ավելցուկ մնա, այդ պակասը լրացվում է Հայաստանի Հանրապետությունից ներկրմամբ, կամ էլ գյուղացուն ձեռնտու չէ ծախսանել և հասնել Ստեփանակերտ։ Երևի դուք թվարկեցիք այն բոլոր պատճառները, որ իրականում առկա են։ Մի բան կուզեմ ավելացնել, որ ընդհանուր առմամբ շուկան ինքնակարգավորում, եթե հնարավորություն կա, ուրեմն վաճառում է, իսկ եթե կան խոչընդոտներ, որ հնարավորություն չտալիս գյուղացուն իր ավելցուկը վաճարի, մենք պատրաստ ենք լսելու և արագ արձագանքելու։ Կամ էլ արդեն երևի կան մարդիկ, ովքեր հենց գյուղացինից բերքը մթերում և հասնում են քաղաք։ Իհարկե, շուկան ինքը կարկնում է, որ ինքնակարգավորիչ դերակատարում այս ամենը։ Պիտի ենթադրել, գյուղացիների այդ դժգոհությունը այնքան էլ տեղին չէր, որ բերքը չեն կարողանում իրացնել, բայց իսկապես Քաշաթաղի շրջանում նույնիսկ բողոքում են, օրինակ, այնքան սմբուկի բերք են ստացել, որ չեն կարողացել վաճառել, ինչ որ մեկն էլ չի գնացել մթերելու և դարձրել են անասնակեր, իսկ Ստեփանակերտում սմբուկը այդ ժամանակ վաճառվում էր 200-250 դրամով կիլոգրամը։ Խնդիրն է եղել, բայց ուրախություն մեզ և նաև պետական աջակցության շնորհիվ ավելացել է վերամշակող կազմակերպությունների թիվը ու ծավալները։ Ընդհանրապես վերամշակող կազմակերպություն պետք է լինի այն լոկոմոտիվը, որը գյուղատնտեսության զարգացում ապահովի և ոչ թե վաճառքը իրականացնի հումքային, այլ վերամշակված ձևով ավելացված արժեք ստեղծելով մեր երկրում։ Դա էլ է նպաստել, որ մեծ քանակությամբ արտադրվող բերք, բանջարեղեններ և մյուսապրանքները սպառվեն, իրացվեն։ Բերքի տոնը համաժողովրդական տոն է դարձել, մենք ամեն տարի վեր ենք լուծում և վիճակագրություն ենք իրականացնում, ամեն տարի թե գումարային, թե մասնակիցների քանակը ավելանում է։ Գուցե հաշվի առնելով մեր հանրապետության փոքր բնակչությունը, տարի 1 անգամ բավարար է այդ աշխատանքը իրականացնել։ Օրինակ ես որպես գնորդ կցանկանայի, որ բերքի տոն կազմակերպվեր ոչ թե տարի 1 անգամ, ինչպես Երևանում, օրինակ արդեն այնտեղ սկսել է տոնավաճառների շրջանը, ամեն կիրակի Ստեփանակերտում գյուղմթերքի տոնավաճառ կազմակերպվեր։ Կարելի է տարբերակը քննարկել, ասենք շաբաթվա առաջին կիրակի օրը ենթադրենք Ասկերանի շրջանն, հաջորդ կիրակին մի այլ շրջան, բայց դա չպիտի նշանակի, որ սահմանափակում են այլ շրջաններից եկողների մասնակցությունը։ Նման տարբերակ քննարկվել է, կամ եթե ոչ ամեն կիրակի օր, ամիսը 1 անգամ։ Ինչը դուք թվարկել եք, բոլորը քննարկման նյութեր են եւ պետք է լինի պահանջարկը և առաջարկը երկողմանի, այսինքն եթե պահանջարկը կամ մեր ազգաբնակչությանը, որ ուզում է ամիսը 1 հնարավորություն ստանա գնել մեր արտադրած էկոլոգիապես մաքուր օրգանական ապրանքը, մյուս կողմնել պետքա պատրաստ լինի այդ ապրանքը վաճառելու, եթե այս գործընթացը շուկան ինքը ինստիքյան կկարգավորի, լավ կլինի, եթե մենք զգանք, որ կա երկու կողմի կանքը, եւ գնորդներին, եւ վաճառողին, բայց ինչ որ բաներ են խոչընդոտում դա իրականացման համար, թե ծախսերի առումով, թե տեղի առումով, մենք կարկնում պատրաստ ենք միջնորդի դերում անենք, բայց մենք պետք է ստանանք առաջարկ, պետք է վաճառողը մեզ ասի, մենք ուզում ենք լավ վաճառենք, բայց պրոբլեմ ունենք տրանսպորտում, բերքիտոնի գիտեք, տրանսպորտի ծախսերը մենք լրիվությամբ տալիս ենք, ունենք պրոբլեմ տրանսպորտում, տարածքում, ունենք կեցության պրոբլեմներ, մեր առջև թող դնեն, որ սա է պրոբլեմը, մենք ուզում ենք, սակայն կա պրոբլեմներ, կարո՞ւմ է պետությունը դեմս հիմնադրամի աջակցությունը, ես միանշանակ վստահեցնում եմ, որ կարո՞ւմ է։ Երբ առաջին անգամ բերքի տոնը կազմակերպվել է, ում առաջարկով է եղել, դա փաստորեն տոնակատարությունն էր գյուղատնտեսության աշխատողի օրը նշելու համար, որը վերածվեց ավանդույթի եւ երկու ստեքել եւ գնորդի կողմից եւ վաճառողի կողմից խրախուսվում է։ Գուցե ենթադրենք վարչակազմերի միջոցով ուսումնասիրվի այդ առաջարկը, փորձանք չէ, գուցե փորձեք ամիսը մեկ անգամ, ինչ արձագանք կլինի, կարդարացնի իրեն, թե չի արդարացնի, մի անգամ կարելի է փորձել գյուղացիներից արձագանքը ստանալ նոր, որովհետև նորից եմ ասում, գյուղացիների մեծ մասը իր ապրանքը տալիս է վերավաճառողներին, որովհետև նրանք ժամանակ չունեն, նրանք պատրաստ են մեծածախ տալ ինչ որ մեկին, վերադառնալ իրենց գործին, այս կերպ նրանք իհարկե իրենց եկամուտից ինչ որ չափով զրկվում են եւ օգուտն անում է վերավաճառողը, իհարկե նայել այս կերպ է իր տունը պահում։ Պատասխան ձեր հարցին, Բերքի տոնի հետ կապված, այն ժամանակ ես եղել եմ գյուղնախարարի տեղակալ եւ հիմնական կազմակերպիչը այդ Բերքի տոնի, այն ժամանակ մենք վարչակազմերի հետ եւ լայն շրջանակների հետ խորհրդակցություն ենք իրականացրել եւ ասել ենք, որ գյուղաշխատողը որը այսպես մտահղացում ունենք, ուզում ենք կենտրոնական հարաբերակում տաղավարներ դնենք եւ բոլորը դրական արձագանքեցին եւ տեղի ունեցավ այդ ամեն ինչը։ Երբ մյուս տարի էլ մենք կազմակերպեցինք Բերքի տոնը, հարց առաջացավ, որ կարելի է տալ մշտական բնակ, հենց ասողները վարչակազմի ղեկավարն են, խոսելով իրենց օգտագործողներին։ Հետո եղավ այդ տարածքի վարձակալությունը եւ դուք էլ ասցիք, որ գյուղացին տալիս է վերավաճառողին, քանի որ ժամանակ չունի, այսինքն մեկ անգամ եւս եմ կրկնելու, բայց շուկայական հարաբերությունները շուկան կարգավորում այդ ամեն ինչը, այսինքն գյուղացին եթե ցանկանա իր ժամանակ լինի ամիսը մեր գա, մենք պատրաստ ենք, մենք պետք է ստանանք այդ ազդակը, մենք պետք է եւ գյուղացու ստանանք, եւ վարչակազմի ստանանք, եւ մենք այս քայլով որ լուծել ենք վարձավճարը, ոչ թե հարց փակել ենք, այլ պայմանավորվել ենք առաջ կայանում եւս փոսենք վարչակազմերի հետ եւ կասենք, որ մենք պատրաստ ենք, եթե լինի առաջարկներ, ձեր ասած ամիսը մեկ, թող երկու ամիսը մեկ, եթե լինի շուկայում, կարող է լինի այլտեղ, Երևանում քաղաքապետարան տրամադրել է որոշ տեղեր, երևի ճիշտ կլինի շուկայում, չլինի եթե լինի, ասենք ազատության հրապարակի մերձակայքում, որտեղ բնակչությունը շատ խիտ է եւ հնարավորություն չունի ամեն անգամ կենտրոնական շուկայից գնումներ կատարել։ Այո, եթե ստանանք ազդակը, մենք կկնարկենք Ստեփան քաղաքի բնակիչների, քաղաքապետարանի եւ այլ շահագրգիռ մարդկանց հետ գտնենք լավագույն լուծումը։ Գյուղացիներից ազդակը ստացակ, որ կարիք ունենք Բերքի իրացման, պիտի ենթադրել, որ այդ ազդակները սխալ էին։ Հաստորեն ձեր ձեռնարկը չարթարացավ։ Ազդակներ այն ժամանակվա, որ ուզում ենք տա լինի ոչ թե տարի մեկ անգամ, այլ մշտական։ Չէ, Բերքի տոնի մասին չի խոսքը, կենտրոնական շուկայում վարձակալված տարածքը։ Այսինքն կենտրոնական շուկային հետևեց Բերքի տոնից հետո, երբ մարդիկ առաջարկել են, որ ոչ թե լինի տարի մեկ անգամ, այլ բարբերական բնույթ կրի, բայց կյանք ցույց տվեց, ժամանակը ապացուցեց, որ դա գործնականում չի ստացվել։ Իսկ եթե ընդհանուր առմամբ այդ պահանջարկը չլինի, չեր լինի Բերքի տոնի նման մեծ միջոցառում։ Իմ վերլուծությամբ հետևությունը հետևյալն է, որ այս պահին գյուղացուն եւ քաղաքացին եւ գյուղացին ինչ որ լուր պայմանավորվածությունը ձեռք բերել, որ դա իրականացվի տարի մեկ անգամ հարապարակում, եթե կա այլ պայմանավորվածություն, այսինքն կա կամ կա ցանկություն, որ անվիտա պատրաստ է աջակցել։